بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم. وحقيقة katika wenye kumfuata yeye ni Ibrahim. إذ جاء ربه، wakati alipomjia yeye mula wake، بقلب سليم، kwa moyo uliosalimika. إذ قال ابن أبيه وقومه ماذا تعبدون، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. فيندي البسيمة كموليز ببياك نقوم ياك نعبد نيني، أئفكا آلهة دون الله تريدون. جيني كو أجيل يوزوشتو فأبودي ومنجيني كنمة الله من وكسودية. أئفكا جيني كو أجيل يوزوشتو آلهة وابودي ومنجيني دون الله كنمة الله تريدون من وكسودية. وما أنا كون بنيني من فن يوزوشي وكسودية وأمو منجيني وابودي ومنجيني كنمة الله تبارك وتعالى. فما ظنكم برب العالمين، بس نيني نذنينو والله مولا وفيومه. فما ظنكم برب العالمين، بس نيني نذنينو ومولا وفيومه. نذاني كما توفني نيني نذاني كما أتواجت مهندلين عبادة زين أسوى ذيب. فما ظنكم برب العالمين، basi ni nini dhana yenu kwa Mola wa viumbe. Fanadhara nadhratan fi nujum, akatazama Ibrahim mtazamo mmoja katika nyota. Fanadhara nadhratan fi nujum, akatazama Ibrahim mtazamo mmoja katika nyota. Wanaeleza wanachuoni wa tafsir alayhi rahmatullah kwamba watu wa Ibrahim, kaumu ya Ibrahim, katika asli walikuwa wao wakiabudu nyota, na walikuwa wakiziadhimisha na kuziabudu na kuamini kwamba zina taathira katika maisha yao ya kila siku. Kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam akajifanya kana kwamba na yeye anatazama nyota. Faqala, akasema: inni saqimun, mimi ni mgonjwa. Neno saqim hapo ilipo ni ismu fa'il, inahitamili hapo zamani, inahitamili sasa, inahitamili baadaye. Kwa hiyo ametumia at-ta'rid wa thawriya kama fumbo, ametumia hivi Ibrahim akawa ametumia kama thawriya ya kitendo, kwa kutazama kwenye nyota kana kwamba na yeye akubaliana nazo. Alafu akaja najibu akamwambia inni saqim, akatumia ismu fa'il ambayo inafidisha maana ya sasa, lakini pia inafidisha maana ya madhi, yani wakati uliopita, na pia vile vile inafidisha maana ya mbele. Kwa hiyo hapana uongo ndani yake. Kwa hiyo inawezekana kwamba mimi nilikuwa mgonjwa. Na ta'aridha wa al-ma'aridha kama ilivyokuja katika hadith, inna al-ma'aridha lamanduhatun min al-kadhib au al-kadhib, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ni kama vile mtu akwambia hebu nije shilingi 1000 hapo, watazama kwenye mfuko wamwambia sina 1000, lakini huko kwenye wallet yako ziko 10,000, 20,000, 30,000 au zaidi ya hapo. Sasa mimi sina. Kwa hiyo unakuwa mkweli katika hilo kwamba huna, kwa sababu tayari ushampiga chengo mtazama kwenye mfuko, na kwenye mfuko hakuna kweli. Wote mkono mfukoni hapa sina 1000. Huja tafuta kwingine iko. Kama ukitafuta kwa kwingine iko. Lakini ukishatia kiapo tu ukasema wallahi sina 1000. Hata kama ikiwepo mbali umbali gani, alafu kawa ukasema hivyo, itakuwa vile ninavyokusadikisha ndugu yako ndivyo utakavyokuwa ukweli wako au uongo wako. Sababu yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka, kiapo chako kiko kwa vile anavyokusadikisha ndugu yako. Kwa vile anakusadikisha kwamba wewe huna kabisa na ikawa huna kweli, basi kiapo chako kitakuwa ni cha kweli. Lakini ukisema sina na akasadikisha kwamba wewe huna, lakini ipo mahali fulani umeficha huko, basi unakuwa wewe ni muongo wakati huo, kwa sababu ushaapa. Sasa ukishaingiza jambo la kiapo, mambo yanabadilika. Vile utakavyokuamini katika kiapo chako ndivyo utakavyokuwa hukumu yako ilivyo. Akiamini kwamba huna kabisa, kwa mujibu wa kiapo chako kwamba huna kabisa na hali ya kuwa unacho, basi anta kadhib fi yaminik, wewe utakuwa ni mwongo katika kiapo chako. Lakini akiamini kwamba huna tu katika mfuko huu, lakini kwenye mifuko mingine ipo, basi utakuwa umesalimika na uongo. Kwa hiyo hizi atauria au almaarif ni jaiz katika maneno, hasa wakati wa kufia fitna. Unaweza kuzungumza maneno au kujibu jibu fulani kwa lengo la kuepusha fitna, mwache shetani apite. Huyo akasema inni saqim, kana kwamba katazama kwenye nyota, akaona kwenye nyota huko kwamba yeye mgonjwa. Kwa anawapa hukumu kwamba mimi ni mgonjwa, lakini akatumia ismu fa'il kama ilivyo kwenye Qur'an. Ismu fa'il hii inahitamili kwamba nilikuwa mgonjwa jana, mwaka jana, au leo, au hata kesho na mwaka kesho, mwaka ujao huko. Alhasil kwamba akafanya tauria. Aliposema vile, fatawallaw anhu, wakageuka hali ya kuwa fatawallaw anhu mudbirin, wakageuka hali ya kuwa ni wenye kumpa mgongo, yani wakampuuza, kwa basi tumwache huyu, tusishirikiane naye katika mambo yetu. Kuna adamu huyu ni mgonjwa, na wao hawawashirikishi wagonjwa katika ibada zao. Fatawallaw anhu mudbirin, wakageuka hali ya kuwa ni wenye kumpa mgongo. Faragha ila alihatihim, baada ya kuwa wameachwa wale wamekwenda katika shughuli zao. Faragha ila alihatihim, akenda haraka kwa miungu yao. Faragha ila alihatihim, akenda haraka kwa miungu yao. Faqal, na akasema kuambia ile miungu, ala ta'kulun, je nyinyi hamli nyinyi? Awaambia vile kwa lengo la kuwatahariza au kuwakebehi, tunaistiriza, lakini anajua wazi kwamba hawa si miungu, haifahamu hii wala haijui chochote wala haisikii. Lakini akauliza ala ta'kulun, kwa lengo la kuwakebehi wale, hamli? Ma lakum la tantiqun, mna nini nyinyi, mbona hamsemi? Ma lakum, mna nini nyinyi? La tantiqun, mbona hamsemi? Mko kimya, nawauliza hamli, mko kimya, mna nini nyinyi? Ma alladhi yamna'ukum min an-nutq, kitu gani kinawazuia nyinyi kutamka? Waljawabu an su'ali, na kujibu swali langu, na nini? Kwa ni ihtiqari ni bali, kusubi ihtiqari. Liannahu ya'lamu annaha jamadat la tantiq, kwa sababu anajua kwamba hii ni jamadatun la tantiq. Liannahu ya'lamu annaha jamadatun لا تنطق. فراغ عليهم ضربا باليمين بس ييك وين يهراك فراغ عليهم بس ييك وين يهراك واو ضربا باليمين هل يكوى بيجاك وبيجو لنغوفو ضربا باليمين هل يكوى بيجا واو بيجو لنغوفو wapige kwa mkono wake wa kuume lakini pigo la nguvu kabisa darban hasilan bil yad al yumna inawezekana ikawa kwa masdari darban bil yamin wa kupiga pigo darban bil yamin itakuwa akawapiga wa akawapiga kwa pigo la nguvu itakuwa ni masdari ambayo ni muakkid kama darban shadidan qawiyan. فراغ عليهم ضربا باليمين بس ييك وينديا هراك واو اكوا بيجا اكوا بيجو لنغوفو فأقبلوا إليه يزفون وكمو يلكي يينا هل يكوا واو ولا كوند بيو أو ولا كوند هراك يتساوى فأقبلوا إليه وكمو يلكي يزفون هل يكوا واو ولا كوند هراك يزفون كما أنا ونكون هراك سما زفة إذا أسرع من زفاف العروس بيما سوما يزفون وسكون يزاء من زفاء إذا حداه. قال أتعبدون ما تنحتون أقسم إبراهيم ديم نعبد في لم نبفيشونغا. قال تعبدون ما تنحتون أكسم إبراهيم ديم نبفيشونغا في لم نبفيشونغا. والله خلقكم وما تعملون نهل يقوى الله دي علي وأمنيني نفي لم نبفيشونغا. والله خلقكم na hali ya kuwa Allah amewaumba nyinyi wama taamalun na vile vile mnavyovitenda. Allah ameumba nyinyi na vitendo vyenu, sasa vipi mnaabudu hivyo ambavyo mmevichonga wenyewe? Tukifahamu mastaria kwa maana Allahu khalaqakum wa khalaqa amalakum, maana pia sawa kabisa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, na hal yakuwa Allah amewaumba nyinyi na mnavyovitenda. Tukisema na mnavyovitenda itakuwa mausula, tukisema na vitendo vyenu itakuwa masdariya. Fama masdariya wa ma ta'malun ay wa 'amalakum, na vitendo vyenu yote sawa hiyo. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وقسموا وكبوا واو مجنجيني يجنجو ريف كيش متبيني كوني موتو. قالوا ابنوا له بنيانا وقسموا وكبوا واو مجنجيني يجنجو ريف فألقوه في الجحيم كيش متبيني كوني موتو. ولوكبوا قولا وامريش وتواو wajenge jengo refu, bunyanan ay rafi'an ariba, refu pana. Kisha mtupeni katika moto, falquhu fil jahim, kama ilivyokuja katika sura nyingine, katika suratul anbiya. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, قسم مچوميني ونصروني وابودي ووين إن كنتم فاعلين. كوي وليبانغا جاما هزو زكونا كما ساسة ونصروا وانغويتو نهو يكجانا أو ذيدي أو يكجانا نهداب أو نعذاب تكا يومبا نيكم چوما كموتو وشركينا ونغيرنا ويومبو ياو na wala ghera na dini zao. Kwa hapa wanakuwa wakali kabisa, wana adhabu labda kumtandika viboko usahita tosha, huu tumchome moto hasa aungue mpaka awe majivu, tutakuwa tumewanusuru waabudiwa wetu. Faaradu bihi kaida, walikusudia kwake yeye kitimbi. Fajalnahum alasfalin, na sisi tukawafanya wao ndio walio chini. Fajalnahum alasfalin, na sisi tukawafanya wao ndio walio chini. Pia naweza kusema faaradu bihi kaida, walimkusudia yeye kwa shari. Tafsiri kaida ni kwa shari pale, pia ni tafsiri imepita kwa wanawachuoni. Faaradu bihi kaida an sharra, na shari yenyewe huwa an yuharikuhu binnari, nao ni kumchoma yeye kwa moto. Walikusudia kwa kile shari. Fajalnahum, tukawafanya wao sisi, tukawafanya wao al-asfalin, ndio walio chini. Yani wakawa wao ndio walioshindwa, sasa ni ila zao zikawa zimepotea bure. Tukawafanya madhalili, al-asfalin ay al-adhallin, bibtali kaidihim wajalihi fi nuhurihim, kwa kuwafanya madhalili wao kwa kubadilisha, kubatilisha vile vitimbi vyao na hila zao, na kuwafanya na kukifanya kitimbi hicho na hila hizo ni yenye kurudi katika shingo zao wenyewe. Allahu Akbar. Kwa Nabiullah Ibrahim akapona pale, kwa sababu wao walipanga kumwangamiza kwa kumchoma kwa moto. Wakati Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam walipomjia wa kwanza kuuliza, man faala hadha bi alihatina ya Ibrahim, man faala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, ni nani aliyefanya haya kwa waabudu wetu, hakika yeye ni katika madhalim, aliyefanya hivi ni dhalimu mkubwa. Qalu sami'na fatan yadhkuruhu, akasema sisi tumemsikia kijana mmoja akiwataja hao, akiyataja hayo masanamu. Katika baadhi ya tafsiri unasema yadhkuruhum ay yashtumuhum, akiwataja kwa kuwatukana. Tumsikia kijana mmoja akiwataja hivyo. Yuqalu lahu Ibrahim, kijana huyo anaitwa Ibrahim. Tumemsikia kijana akiwataja hawa waungu kwa ubaya, na jina lake anaitwa Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun, wakasema mleteni mbele ya macho ya watu, kwenye kadam nas, maana ukipelekwa mbele za watu unaweza ukajisikia vibaya ukatahayari. Sasa mleteni hapa katika alaiki ya watu, watu tumtazame, tumuulize, huenda wao wakashuhudia. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, akaletwa akaulizwa, je, hivi ni wewe uliyefanya haya kwa miungu wetu, ewe Ibrahim? Ibrahim, wewe ndiye uliyethubutu kufanya hivi? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabiullah Ibrahim akasema aliyefanya haya ni hili kubwa lao. Bal fa'alahu kabiruhum hadha, bali amelifanya hilo, hili jikubwa lao, hili ndili alifanya, akachukua shoka akawapiga wenzake akawamaliza. Kwa maana kwamba yeye aliwaua, aliyavunja ile masanamu madogo madogo yote, ile kubwa likawa limebaki. Baadhi yao wanaeleza hivyo, watu wa visa wanaeleza kwamba Ibrahim aliwavunja, aliyavunja ile masanamu kwa shoka yake akayamaliza yote, alafu akachukua shoka akaitundika kwenye bega la ile sanamu kubwa. Walipoulizwa akasema hili jikubwa hili, mbona akaweka shoka begani? Huyu ndiye aliwapiga wenzake akawamaliza wote, Kwa hiyo muulizeni kama ikiwa hao watamka, kama waweza kusema hao, kwa sababu nyinyi mnawaabudu, kama hao wanasema, hebu muulizeni mkubwa. Faraja'u ila anfusihim, wakazirejea nafsi zao, akili ikawajia pale, laqad alimta, akasema faqalu innakum antum adh-dhalimun, akili zile za kibinadamu na fitra ile ikawajia, wakasema kuwaambia baadhi yao, hika nyinyi nyinyi ni madhalim, mmezidhulumu nafsi zenu. Thumma nukisu ala ruusihim laqad alimta ma haulai yantiqun, hakikisha wakainamisha vichwa vyao wakatafakari, wakatafuta jibu la kumpa Ibrahim, wakamwambia lakini kwa sababu wewe umejua kwamba hawa hawasemi, wewe umejua kwamba hawa wazungumzi, mbona watuambia sisi tuwaulize? Ibrahim alitaka kujenga hoja hapo. Qala, akasema afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, hivi nini mnaabudu kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala kile ambacho hakiwanufaishi nyinyi wala hakiwadhuru nyinyi? Imekuwaje nyinyi mnaabudu vitu ambavyo havinufaishi chochote? La yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, haviwanufaishi nyinyi kitu chochote wala hakiwadhuru. Ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum, ninakereka na nyinyi, mimi nawachukia nyinyi kwa hivi mnavyofanya. Kwa akawaambia pale wazi kabisa, hii inaonyesha ya kwamba kisichosema yani kilichokuwa na al-abkam katika sifa, kitu kikiwa ni bubu hakisilii kuabudiwa. Miongoni mwa sifa za muabudiwa wa haki ni kuwa anasema, na sifa nyingine ziwe zimetimia: kusikia, kuona, uweza, kutaka, uhai wa milele, uhai usiotanguliwa na kutokuwepo na wala usiodirikiwa na mauti. Kwa hiyo ukishataja hayo ni kwamba vitu vyote vitatoka, tabaki Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ni alhayu alqiyum, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Vipi mnaabudu kitu kama hichi? Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, hamna akili, hamfahamu. Kwa hiyo pale pale wao wakaona, aha, ni huyu. Qalu harriquhu, ndio wakasema sasa mchomeni huyo. Wansuru alihatakum, na wanusuru waabudiwa wenu, miungu yenu. In kuntum fa'ilin, mkiwa ni wenye kutaka kufanya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tukasema sisi kuambia moto, moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Au aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin, hapa kasema al-akhsarin, walikusudia kwa kiyeye shari, tukawafanya wao ndio waliokula khasara. Wanajainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin wa wahabna lahu ishaq wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin, na hapa kasema fa aradu bihi kaida, wakakusudia kwake yeye shari. Faja'alnahum al-asfalin, na sisi tukawafanya wao kuwa ndio walio chini. Waqala, na akasema Ibrahim alayhi salatu wassalam, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, hakika mimi ni mwenye kwenda kwa mula wangu na yeye ataniongoza. Sayahdin, ataniongoza katika njia ya sawasawa. وقال إني ذاهب إلى ربي, أكسيما إبراهيم حقيقة ميمي نمون يكوين لكم لوانغ سيهدين نيه يتنينغوز كو إبراهيم وكتنغاز فال هجرة كم بميمي نبورا نهاما كتوى كتكم ديهو ووات ووف ونكم شركيش الله جل وعلا وكوى أبودو مسنامو natoka katika nchi hii na kwenda zangu katika mji wa Sham. Inni dhahibun ila rabbi, Hakika mimi ni mwenye kwenda, hakika mimi ni mwenye kwenda kwa Mola wangu, sayahdin, ataniongoza. Je, Ibrahim alifanya hivyo kwa rai yake au aliamrishwa? Jawabu kwamba aliamrishwa. Ndio maana Allah tabaraka wa taala hakumpinga katika hili. Lakini angalia Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam walipoondoka kwa watu wake bila idhini ya Allah tabaraka wa taala, akiwakimbia watu wake, Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani kama alivyosema katika sura Anbiya, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi. Kwa Nabiullah Ibrahim akaondoka katika ardhi ile, katika ardhi aliyozaliwa kwao, tunasema kwamba alikuwa katika ardhi ya Kanaan, sehemu za Iraq, akaelekea za Kisham. Qala rabbi, asema rabbi habili min as-salihin. Baada ya hapo pia akaomba kumwomba Allah jalla wa ala, akasema ewe Mola wangu nipe mimi mtoto aliyekuwa mwema au aliyekuwa katika wema. Rabbi habili, ewe Mola wangu nipe mimi mtoto, min as-salihin, aliyekuwa katika wema. Fabasharnahu bighulamin halimin, tukambashiria yeye kijana mpole ambaye ni Ismail. Fabasharnahu bighulamin halimin, tukambashiria yeye kijana mpole ambaye ni Ismail. Dhi hilmin, dhahibun ila rabbi, alidhafatu huna idhafatu ta'atufin wa tahannun. Kwa hii ni sunna yetu al-anbiya, watu kuhama jamaa zao wamewakataa, wakakimbia katika miji. Na kule ilikuja bishara kwa Ishaq, ikawa bi ghulamin alim, huyu ni halimu.